sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Skończyła się narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Irańczycy nie oddadzą Amerykanom czarnych skrzynek ukraińskiego samolotu, który rozbił się w Teheranie. Król dopalaczy oskarżony także o podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości. Skończyła się narada z udziałem prezydenta, premiera, ministrów i dowódców w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem spotkania była sytuacja na Bliskim Wschodzie po irańskim ataku na bazy USA w Iraku, mówi szef biura Paweł Soloch. Nasi żołnierze są tam bezpieczni. To nie był atak skierowany przeciwko polskim żołnierzom, to był atak skierowany przeciwko bazom amerykańskim. Dzięki dobremu systemowi ostrzegania nie stwierdzono żadnych ofiar w ludziach. Sytuacja jest pod całkowitą kontrolą. Polski kontyngent realizuje zadania, które są ustalone w ramach dowództwa sojuszniczego. O policzku wymierzonym w twarz Amerykanom mówił dziś duchowy przywódca Iranu. Kilkanaście wystrzelonych przez irańskie siły rakiet spadło w nocy na dwie bazy w północnym Iraku, Al-Assad i na kompleks w Irbilu w kurdyjskiej części kraju. Irańskie władze poinformowały, że był to odwet za wcześniejsze zabicie generała Kasema Sulejmaniego. Tej nocy Amerykanie zostali spoliczkowani. Ale taka akcja zbrojna nie wystarczy. Oni muszą wycofać się z całego regionu, bo są źródłem korupcji. Oświadczył Ajatollah Ali Khamenei, duchowny, który sprawuje realną władzę w Iranie. Do wycofania się amerykańskich żołnierzy z Iraku wezwał wcześniej parlament w Bagdadzie. Irackie władze twierdzą, że otrzymały już z Pentagonu informacje o wycofywaniu się wojsk USA, ale Waszyngton temu zaprzecza. Nie wiadomo, czy jest to ostateczna odpowiedź Iranu na zabicie generała Sulejmaniego, czy też władze w Teheranie planują kolejne kroki odwetowe. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Irańskie władze zapowiedziały też, że nie oddadzą Amerykanom czarnych skrzynek ukraińskiego samolotu, który rozbił się rano tuż po starcie z lotniska w Teheranie. Szef Irańskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego powiedział, że zgodnie z międzynarodowym prawem lotniczym śledztwo w sprawie wypadku prowadzi państwo, na którego terenie doszło do katastrofy. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, nie wyklucza żadnej z wersji przyczyn katastrofy pasażerskiego Boeinga. Zginęło 176 osób. W opublikowanym w internecie oświadczeniu ukraiński prezydent napisał, że stworzona będzie specjalna komisja do spraw zbadania przyczyn katastrofy. Jak dodał, specjaliści powinni wziąć pod uwagę wszystkie możliwe wersje zdarzenia. Wołodymyr Zełenski zapowiedział też, że sprawdzone będą wszystkie ukraińskie samoloty pasażerskie pod kątem ich sprawności. Wcześniej szef ukraińskiego MSZ mówił o awarii silnika jako prawdopodobnej przyczynie katastrofy. Natomiast linie lotnicze MAU oświadczyły, że samolot był sprawny i wykluczyły pomyłkę pilotów. Na pokładzie samolotu znajdowało się 167 pasażerów i 9 członków załogi. Wśród ofiar było 73 obywateli Kanady i 71 Irańczyków. Na pokładzie znajdowali się też m.in. obywatele Ukrainy, Szwecji, Afganistanu i Niemiec. Paweł Buszko, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Król dopalaczy Jan S. z nowym zarzutem. Odpowiadać będzie także za podżeganie do zabójstwa m.in. ministra Zbigniewa Ziobry. Wcześniej usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Prokuratura wystąpi o areszt, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Podżegał do zabójstwa ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego przy użyciu m.in. materiałów wybuchowych, trucizny albo pierwiastka radioaktywnego. Nakłaniał do przyjęcia zlecenia osobę, która w jego przekonaniu dysponowała taką wiedzą, która pozwalałaby mu na skonstruowanie ładunku wybuchowego, posiadałaby ostrą broń i mogła przeprowadzić taki zamach. Jan S. był poszukiwany listami gończymi i czerwoną notą Interpolu. Za 2 godziny w kancelarii premiera rozpoczną się konsultacje dotyczące ustawy chroniącej dzieci przed dostępem do pornografii. Poinformował o tym szef kancelarii prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Udział w spotkaniu potwierdzili przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. To budujące, że dobro dzieci pozwala na dialog ponad podziałami, napisał Michał Dworczyk na Twitterze. W połowie grudnia Rada Rodziny rekomendowała projekt ustawy ograniczającej dzieciom i młodzieży dostęp do pornografii do dalszych prac rządu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, także jutro, ale z przejaśnieniami. Lokalnie deszcz lub deszcz ze śniegiem, na Podkarpaciu marznący i powodujący gołoleć. W nocy mglisto, w górach porywisty wiatr. Na razie od 0 do 7 stopni, nad ranem od minus 4 na południowym wschodzie do plus 3 w centrum i 5 nad morzem. Jutro w Rzeszowie 0, w Augustowie 3, w Warszawie 6, we Wrocławiu 7, a w Szczecinie 8 stopni. Trójka. Program Trzeci.

The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Krieger. Dzisiaj obchodzi 74. urodziny. Opowiadał kiedyś, że ten utwór, szczególnie ten, bo to jeden z niewielu, który wyszedł no powiedzmy pod jego klawiszy, spod jego strun. I Light My Fire, gdyby nie ten utwór, to prawdopodobnie gorzej by mu się wiodło w życiu. Ale i tak patrzymy, słuchamy i wierzyć się nam nie chce, że mimo takiego upływu czasu, tak to brzmi dziś w latach 20. XXI wieku. No i dzielimy ten dzień, właściwie oni, Elvis i Robbie, musieli podzielić ten dzień z człowiekiem, który ważny dla nas wszystkich był przez długie dekady. Where ten utwór dotarł do nas jesienią 2016 roku. David Bowie chciał chyba nam powiedzieć już z daleka: ja jestem i ja jeszcze długo, długo będę. Ważne dla każdego pokolenia odbiorców muzyki. Gdyby był z nami, dziś obchodziłby 73. rocznicę urodzin. Proszę Państwa, tak sobie płynie ta audycja w tonacji trójki. Jest punktualnie w pół do, czyli jesteśmy tak jak trzeba, ale chcę tylko donieść, że adres elektroniczny czynny, korzystam ze skrzynki Minimax. minimax@polskieradio.pl i zostaje od Państwa takie listy, na przykład, że owszem, jak najbardziej Frankie Goes to Hollywood dla wielu pokoleń i od zawsze, ale gdzie ta wersja, która rok, dwa temu się pojawiła, ta z 12-calowej płyty? Ja myślałem, że naprawdę myślałem, że ona tylko ciekawostkowa jest, ale jeżeli Państwa porusza, to ja z przyjemnością. Na razie, jak powiedziałem, jest w pół do. We'll be right back. niedowiarę. Ile razy wracam do tej płyty zrealizowanej 22 lipca 2000 roku, nagranej na koncercie w teatrze Greek. To jest nad Los Angeles, tak by trzeba powiedzieć. Jimmy Page i zespół The Black Crowes. Ile razy wracam do tej płyty, to państwo zainteresowani. Co to jest? Skąd to jest? No tak, szuka się Black Crowes, ale czy możliwe, że oni taki 110-111 minut koncert ułożyli z muzyki Led Zeppelin? No bo chcieli uhonorować Jimmy'ego Page'a, tak jak i my dziś jego honorujemy w przededniu urodzin. Jutro Jimmy Page kończy 76 lat. Mam jeszcze jedno koncertowe nagranie, ale zauważyli państwo, że dzisiaj komplet asów, tak? Dobrze, więcej nawet, nad komplet. Jeszcze jeden koncert, bardzo ważny. Był zapis tego koncertu. Wybrali państwo w 78 roku najważniejszym zapisem koncert, ba, najważniejszą płytą odtworzoną w Minimaxie i w tonacji trójki. No to sprawdźmy. Tam jest jedno państwo ukochane nagranie i ja je dziś przyniosłem ze sobą. Keep on loving. woman, that's something I think you should know. And maybe 'cause my baby, she had a baby by me, she might think it over one more time before she goes. I'm still in love with your mother. With You, album Live and Dangerous, Thin Lizzy. Phil Lynott, jak bardzo nam brakuje jego głosu, jego gitary. Nie ma go z nami 36 lat. To jeszcze na koniec wróćmy do tych dwóch najważniejszych. Po 50 latach Tony Visconti przedstawił nam, no i gra. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Now it's time. rewelacyjnie to brzmi po 50 latach, ulepszone, ale przecież mogłoby być w tej oryginalnej wersji. No i Elvis, ten z 57 roku. I feel like this, and I want to kiss you, baby, don't say no. Say don't. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mój gość Wojciech Pasieczny opowiadał o rejsie przez Europę. Dziś jeszcze na prośbę słuchaczy wracamy do tego tematu. Ja się zawsze nad tym zastanawiam, co jest największym bodźcem dla żeglarza. No, ja myślę, że chęć poznawania czegoś nowego, bo rzeczywiście to, co możemy zobaczyć z wody, to tego nie zobaczymy z lądu. I ja muszę powiedzieć, że ja jechałem kiedyś przez Toruń, przez most. Był remont, w związku z tym most był zakorkowany, jechał się powoli. I zobaczyłem wtedy, jak pięknie ten Toruń wygląda od Wisły. To było wiele lat temu i zacząłem obserwować te miasta. Rzeczywiście, proszę Państwa, rzeki, którymi pływamy, płynące przez tą Europę, naprawdę dają fantastyczny widok miast od strony wody. Jest to zupełnie coś innego niż, jak to się mówi Kargul, jak się chodzi nogami. Także to chęć takiego poznawania czegoś nowego, a zaczęło się od tego, że moja żona powiedziała, że chciałaby zobaczyć Louvre, zwiedzić. Ja mówię, no to popłyniemy wodą w takim razie. I tak zaczęliśmy nasze przygotowania i od kilku lat realizujemy ten nasz cel. W rejsie liczy się chyba kondycja, odporność psychiczna. I jeżeli chodzi o pływanie morskie, to tak, istotnie. Natomiast jeżeli chodzi o śródlądzie, no raczej nie, bo tam nie ma jakiegoś wielkiego wysiłku. Łódka jest napędzana silnikiem spalinowym, w związku z tym ten silnik przyjmuje wszelkie obciążenia. Trzeba troszeczkę pracy, siły w śluzach, gdzie trzeba się przytrzymać, zwłaszcza jeżeli jest wysokie śluzowanie na dużych poziomach wody. Ale trzeba mieć oczy dookoła głowy, dlatego że nasza łódka jest mała, płynie pomału. Jak się płynie po rzekach, po kanałach Holandii, Niemiec, pływają tam potężne barki stwarzające potężną falę. W związku z tym no naprawdę trzeba uważać, żeby nie doszło czy to jakiejś kolizji, czy jakichś nieszczęśliwych przypadków.